wyszelma. Gadka w tej chwili niebezczelna. Tym, tym, tym, tym, tym, monito. Tym, tym, tym, tym, tym, monito. Hip, hip, hip, hip, hip. Pewnie znasz tę sytuację, wszystko toczy się okej. Układa się w porządku, ale jeszcze się nie śmiej. Bo nagle niespodziewanie, coś nie idzie jak z płatka. I powiedzieć możesz tylko... Dla przykładu, od dawna już spust, puszczasz buchy. Aż tu pewnego dnia dostawcy zniknęli jak duchy. Myślisz, mam jeszcze zapasy, ale sakiewka jest pusta. Samo ciśnie się na usta. Albo inna sytuacja, biba poprzedniego dnia. Kadzo świcie, myślisz wszystko co znajdę, piję to dno. Ale co się okazuje, nic w lodówce nie znajdujesz. Sam do siebie wykrzykujesz. Kiedy indziej w łóżku urzędujesz z jakąś babką. W momencie najciekawszym pojawia się jej tatko. Zaskoczony swoim losem, nie chowasz się przed ciosem. Pada i odmówisz pod nosem. Sami wiecie, z pecha 5,5 zawsze jest kłopot. Wyluzowany w klubie, puszczasz jakieś blazie oko. Zaczynacie gadać i już łapiesz ją za tyłek. Kiedy łapie was twoja stała babka i... A nawet jak tak nie jest, to inaczej się dzieje. Gada z blazą i myślisz, do kogo ona tak się śmieje. Wtem poznajesz jej faceta, to zawodowy atleta. Ma biceps jak ty udo i już wiesz. A jeśli już się uda, uniemilasz sobie życie. Jesteś jak aktywny wulkan, jakaś babka jest na szczycie. Może zdarzyć się tak, że bezpieczeństwa guma pęka. Wtedy opadasz szczęka, szepczesz cicho. Czasem jest też tak, że wszystko idzie z boks. Klub, alkohol, babka, wolna chata, seks przez noc. Lecz uważaj, bo być może gdy spojrzysz na nią na trzeźwo, będziesz chciał na pewno powiedzieć: spadka, ale patrz. Spadka. Hip-hopowcy mają inne też powody do uwagi. Zajmujesz się puszkami, na ścianach wrzuty i tagi. W końcu idziesz na pociągi, na bocznicę skok. Ale chwyta cię sok i... Sytuacja autentyczna, jesteś niezłym DJ-em. Wyjątkowo ważny występ, maksymalne skupienie. Ale przeskakuje płyta i już nie muszę pytać, co przychodzi ci do głowy, bo to słowa. A na koniec, kiedy patrzysz na 7-1 MC, styl wolny jest słaby, myślisz nie stać ich na więcej. Wpadasz na pomysł, wyzwy ich na pojedynek. Kalkulujesz, że za chwilę pewnie powiemy: ja i moi ludzie odpowiadamy w porządku. Tylko załóż się o kasę, cały stan twego majątku. Zobaczysz, to wcześniej to była tylko pułapka. Kiedy zacznie się gadka, z płaczem powiesz: uważnie, bo takie sytuacje zdarzają się każdego dnia, każdy je zna. Słuchaj uważnie, bo takie sytuacje zdarzają się każdego dnia. Ups, spadka, akt up, spół. Ań do wietrza, kieśno jarza, ty stał, ty syna do wietrza, wuj, jak us. Ań do wietrza, kieśno jarza, ty stał, ty syna do wietrza.